ألا تشركوا به شيئا. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. شرك نكم سوازيشا أسيكوا الله سبحانه وتعالى pamoja na الله سبحانه وتعالى katika mambo ambayo ni khas kwa nani, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana ash-shirk, taswiyatu ghairi llahi billahi fi ma huwa min khasa'is llahi subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ahlun nar watasema maneno kama haya, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, tulikuwa katika upotevu ulio wazi, idh nusawwikum bi rabbil alamin, pindi tulipowasawazisha nyinyi pamoja na nani, na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. وبالوالدين إحسانا, وصية وبيلي أبو الله سبحانه وتعالى أموتاجة كتك هي آية نيكو فني ويما وزي وبيلي أحياء وأمواتا, ساو كتك وحاي أو ومكوف كتك وحاي بيبي كوة تمكية ونبقوة مريشة كوة توة كتك وتموة وكاتي wamefanywa watumwa kwa mfano, na mengineyo katika mambo mazuri ambayo atakana mtoto amfanyie mzazi wake. Wa amwatan, wakati wamekufa, daima ukiomba dua na wewe unawataja pamoja na wao katika dua zao. Hii ni katika al-ihsan ila al-walidain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wabil walidaini ihsana, na katika aya ambayo tumetangulia kuitaja, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. هوني وصية وبيل. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala endelea kusema, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum, wala taqtulu auladakum, wala musiwauwe watoto wenu. Katika zama za jahiliya walikuwa wakiua watoto wao wa kike, bal Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala asema walikuwa wakiua wote wawili, watoto wa kike na wa kiume, kwa kuogopea nini? Kuogopea fakir na umaskini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuondoa hii ada ya kijahiliya akasema katika hii aya, wala taqtulu auladakum min imlaqin ay li ajli al-faqr nahnu narzuqukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema sisi ndio tuwaruzuku nyinyi, ikiwa nyinyi wenyewe hamwezi kujiruzuku nafsi zenu, mtaweza kuwaruzuku watoto wenu? Hamwezi. Kwa hivyo riziki inatoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Imekuja katika sahihain Bukhari na Muslim min hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qultu ya Rasul Allah أي الذنب أعظم؟ نذنب جاني أبل بلقوب وزين. فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلق. نكون فانيا فموجنا الله سبحانه وتعالى شبيها فنواك أو نظيرا وهو خلقك نين يوم فانيني أمكوم أنكم سوازيشا أسيكوا الله سبحانه وتعالى نا الله سبحانه وتعالى نايو الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قلت ثم أي ابن مسعود رضي الله عنه سيما كيشا كموليزم تم عليه الصلاة والسلام كيشا ذنب جاني أبالني كوبوا فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. نكموا أمتتواكم فكوغوبية علينا نويبي، بمعنى وغوبية فقط هوزيكو كمليش يلي متوت وكموا أمتتواكم فكوغوبية نيني ولو مسكين. هاني قد كما ذنبي مكوب وبو الله سبحانه وتعالى أم يحرميش. قلت: ثم أي؟ ابن مسعود رضي الله عنه قام لزمتوم عليه الصلاة والسلام: كيش ذنب جاني لجيني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني بحليلة جارك، نكوزيني نمكي وجيرانياكو. كتك مذنب مكوب نمتكوزيني نمكي وجيراني جيرانياكو. Kwa nini ikawa ni katika madhambi makubwa? Kwa sababu jirani ni mtu ambaye amekuamini katika nafsi yake, kwa sababu yajua kitu chochote kitakachotokea kwake yeye, mtu wa kwanza atakayemsaidia ni nani? Ni jirani yake wa karibu, kama ni maradhi na mengineyo. Amekuamini kwa mali yake, lau ikiwa hayuko wewe ndio utamhifadhia mali yake. Amekuamini kwa familia yake, lau ikiwa yeye hayuko wewe ndio mwenye kufanya nini? Kuwalinda. Lakini imani yake yote hii kwako wewe, ukaenda ukamfanyia nini? Khiana, ukazini na mke wako. Hani katika madhambi makubwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Antuzani bihalila bijari. Thumma qara'a alayhi salatu wassalam qawlahu ta'ala: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هوني وصية وانقاب وصية وتات. كيش من يزم سبحانه وتعالى سيما: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا مسكروبية. نهيلي كتاز من يزم سبحانه وتعالى aliposema wala taqrabu musikurubie, akaharamisha mpaka zile wasail ambazo zinapelekea wewe kufanya maasi. Kwa hivyo kia Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha zile wasail, mimbabi aula kile kitendo chenyewe kiwe ni haram. Wala taqrabu alfawahish, alfawahish hiya almaasi. Musikurubie fawahish, maasi. ما ظهر منها، يالي أمبايو ونكنا نواجه، وما بطن، نيالي أمبايو منافانيا قصير. يوتي هاي مسيا كروبي. سمو نزمه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. يواجه يالي اليوم في شمان. قال الله سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. كيف مسكروا به معصية سواء ني ظاهر بل زواج أما ني معصية ويوني كان نواج أما ني معصية أبو منافانيا كسير سير. يوتي هاي مجزمه سبحانه وتعالى أم يحرمش. هوني وصية ون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا مسيوه نفس أم بيو الله سبحانه وتعالى أم يحرمش إلا بالحق إسبقوك وحق. Katika nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziharamisha ni nafsu mu'mina, nafsi ya muslim. Qala alayhi salatu wa salam: la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bi ihda thalath. Si halali damu ya muslim anayeshuhudia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bi ihda thalath, isipokuwa moja katika mambo matatu. Jambo la kwanza, athayibu zani, zina. Mwanamke au mwanamume ameoa ama ameolewa kisha akaenda kazini akafanya kitendo cha zina, huyu hadhi yake ni kufanya ni kuuawa. Hii ni ya kwanza, athayibu zani. Ya pili, an-nafsu bin-nafs, qisas. Mtu ameua, amemua muislamu mwenzake, naye ni haki afanye nini? Awali. Watariku lidinihi al-mufariqu lil-jamaa, ar-ridda, mtu kutoka katika Uislamu. Hizi hali tatu ni halali kwa muislamu damu yake. Na hii yote ni wakati ikiwa kuna sheria ya Kiislamu na tabatishwa. Wakati kuna daula ya Kiislamu, kuna kiongozi wa Kiislamu. Sio mtu kuchukua hatua mkononi mwake. Kama ni hivyo, kila mmoja zamsingizia mwenzake, kisha ukatokea na mauaji mengi sana katika mshtama. Katika nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziharamisha ni al-mu'ahada, kafiri ambaye yuko katika himaya ya Uislamu, ameingia katika nchi ya Kiislamu kwa amani. Kafiri kama huyu ni haramu kufanya nini? Kumuua. Qala alayhi salatu wassalam, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihat al-janna, yule atakayemuua kafiri ambaye yuko katika himaya ya Uislamu basi hapati harufu ya pepo. Hizi ni katika nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziharamisha. Huu ni wasia wangapi? Naam, watano. Dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dhalikum, ishara ila hadhihi al-muharramat, kuashiria haya madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametangulia kuyataja. Dhalikum wassakum bihi, hayo ndo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisheni na akawahusieni. La'allakum ta'qilun, ili mupate kutia akili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hizi aya tatu, aya ya kwanza akasema la'allakum ta'qilun, aya inayofuata la'allakum tadhakkarun, aya inayofuata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema la'allakum tattaqun. Kwa sababu gani hii tartibu? Kwa sababu kwanza mtu hutia akili akajiepusha na yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyomkataza. Pili, akazingatia. Kwanza mtu hutia akili, kisha akazingatia yale Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha. Tatu, baada ya kuzingatia huogopa na kufanya nini? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aya kwanza akaanza la'allakum ta'qilun, kisha inayofuata la'allakum tadhakkarun, kisha aya inayofuata la'allakum tattaqun. Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wala taqrabu, hii ni nahi liyashmal al-wasa'il kadhalik, ni katazo ambalo limekusanya pia zile njia zinazokupelekea wewe ukala ile mali ya mayatimu. Wala taqrabu mal al-yatim, wal-yatim huwa as-saghir alladhi mata abuhu, mtoto mdogo ambaye amefiliwa na babake, huu ndio yatima. Ama mtoto mdogo ambaye amefiliwa na mamake peke yake, hawi ni yatima. Au mtu amebalehe akafiwa na babake, huyu pia haitwi ni yatimu. Kwa hivyo aliyatim kisheria huwa as-saghir alladhi mata abuhu, ni mtoto mdogo ambaye amekufa babake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akakataza watu kurubia mali ya yatima, illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa njia ambayo itakuwa manufaa yake yanarejea kwa yule yatima. Kwa mfano, watakuitumia ile mali ili kuikuza na kuifanya nyingi ile mali ya yule yatima. kama qala Mujahid rahimahullahu ta'ala, kwamba illa billati hiya ahsan, ni kuifanyia tijara, kuifanyia biashara ili mali izidi ya yule yatima. Hatta yablugha ashuhu, musikurubie hii mali ya huyo yatima mpaka afike umri ambao ni wakubalehe, kisha ni mwenye kupambanua yale mazuri na yale ambayo ni mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema katika Qur'an, innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Huu ni wasia wangapi? Wasita. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, wa awful kayla wal mizana bil qist. Bil qist ay bil adl. Wakati mnapofanya biashara, kununua na kuuza, awfu al-kayla wal mizan, kamilisheni vipimo wakati mkinunua na mkiuza, bil qist kawadilif, la nukallifu nafsan illa usaha, hatuikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Bimaana mtu akifanya uwezo wake, akafanya uadilifu katika kupima ile mizani, ikatokea kwamba amekosea katika ile mizani, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamchukuli kwa hili. Ni kauli Subhanahu wa Ta'ala, la nukallifu nafsan illa usaha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameangamiza kaumu nzima kwa sababu ya kosa kama hii. Wala tabkhasu an-nasa ashiya'a. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailun lilmutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Huni wasiya wangapi? Wasaba. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, namu napozungumza namu naposema, fa'dilu basi fanyeni uadilifu, walau kana dha qurba, hata kama yale maneno ya kudhibi ya yule mtu ambaye yuko karibu na wewe. Kusema maneno ya uadilifu ni sawa uwe katika ghadhab, uwe katika ridha, uwe unampenda yule mtu ama unamchukia yule mtu, ni mtu wa mbali, ni mtu wa karibu. Daima muislamu atakana azungumzi maneno ambayo yana uadilifu ndani yake, isikupelekee wewe chuki ikakufanya umnyime haki mtu mwingine. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu. Tumefika usia wa tisa. Wa bi'ahdillahi awfu, ahdi sawa iliyoko baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au ahadi iliyoko baina yako na watu, au fu basi itimizeni. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa awfu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa awfu bi 'ahdi Allah idha 'ahadtum wa la tanqudu al aymana ba'da tawkidiha. Kwa hivyo ahadi iliyoko baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala, au ahadi iliyoko baina yako na watu na waja, basi itimizeni. Huu ni wasia wa tisa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutaja katika hizi aya. Dhalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun. Dhalikum wasaqu bihi ay amarakum bihi la'allakum tadhakkarun, ili mupate kuzingatia. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakamilisha hizi ayat kwa kauli yake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. La i'wijaja fihi, njia iliyonyooka ambayo ni dini al-Islam, dini ya Uislamu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ifwatin hadha amr wal amru yaqtadhi al wujub wa la tattabi'u as-subul wa la musifati bil vijia vingine as-subul. Qala Mujahid rahimahullah, ash-shubuhat al-bid'ah wash-shubuhat, ni bid'ah na mambo ambayo yana shubha ndani yake. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili, ikawatoa njia ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusieni kuifuata. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, hayo ndo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusieni nyinyi nayo. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuja katika hadith ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, khatta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam khattan biyadihi, mtume alayhi salatu wa salam alichora mstari ulionyooka kwa mkono wake. Thumma qala, kisha akasema, hadha sabilullahi mustaqima, hii ndiyo njia ya Allah ambayo ilionyooka. Thumma khatta khututan an yamini dhalika alkhatt an shimali, kisha akachora vijistari kidogo vidogo upande wa kulia na upande wa kushoto wa ule mstari ambao ulionyooka. Thumma qala, wa hadhihi as-subul laysa minha sabil illa wa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, hivi ni vijia ambayo hakuna njia isipokuwa kuna shaytan yad'u ilayhi, yuilingania ile njia. Thumma qaraa, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Huni wasia wangapi? Wakum. Kwa hivyo hizi ayat Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja wasia kumi. Ndio maana maulama wakaiita hii ni ayatul wasaya al-ashr. Ni aya ya wasia kumi. Ni aya wasia kumi. Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Ile ni ayatul huquq al-ashr. Nafikiri tukumbuka. Ile aya iliyopita ni ayatul huquq al-ashr. Aya ambayo imetaja ndani yake haki kumi. Na hii ni ayatul wasaya al-ashr. Aya ambayo imetaja wasia ngapi? Wasia kumi. Allahu a'lam. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.